किन बातों को हम समझें, और लोगों के सवालात पर मुश्तमिल कुछ बातें मैंने जमा की। तो आइए, वो काम जो नमाज में नापसंदीदा है, नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, या आपके सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या सहाबा ने देखे और पसंद नहीं की कि भाई ऐसा मत करो, इस तरह से कहा, तो पहले शुरुआत करेंगे वो काम जो नमाज में पसंदीदा नहीं है और हमें वो काम नमाज की हालत में नहीं करना चाहिए, उनसे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नमाज में सर को इधर उधर करना और आंखों से ऊपर नीचे या दाएं बाएं देखना, ये पसंदीदा नहीं है, इससे मना किया गया है। याद रखें, नमाज की हालत में सर को घुमाना और नज़रों का घुमाना, मैं कहूँगा, फिर वो दाएं बाएं हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये पसंदीदा नहीं है। याद रखें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि कोई इंसान नमाज में इधर उधर देखे या सर को इधर उधर हलाए। बहुत सी मरतबा देखा गया, हम लोग इस चीज़ को बहुत मामूली समझते हैं और नमाज में तो खड़े हैं, लेकिन नमाज में खड़े होकर भी लोग इधर उधर देखते हैं। मुझसे किसी ने एक बार मरतबा सवाल किया कि नमाज में अगर कोई शख्स इधर उधर देखे तो हम उसकी नसीहत के लिए क्या करें, जबकि हमने उसे कई बार ताकीद की। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, जब भी कोई शख्स नमाज में इधर उधर देखता नजर आए और आपको भी देखता हो तो आप सलाम कर दें उसको। कहते अस्सलाम वालेकुम। अब सलाम जब करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब वो आपको देख रहा होगा, गैर शौरी तौर से आपको जवाब दे बैठेगा और उसको शौरी तौर से समझ में आ जाएगा क्या गलती करता है वो। तो नमाज में सर को हलाना और नज़रों से इधर उधर देखना दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग इतना घूरते हैं, इतना नमाज में लोगों को देखते हैं इधर उधर दाएं बाएं जानिब, कि कभी कभार दूर से कोई मुसल्ली भी जा रहा तो वो समझता है वो उसको देख रहा है सामने वाला, चूँकि उनकी नज़रें नीचे नहीं होती हैं। नमाज में सर नीचे की तरफ होगा और नज़रें सजदा गाह, मतलब जहाँ आप सजदा करते हैं, जहाँ सर आपका टिकता है, वहाँ होंगी। याद रखी, ये तरीका है। आप जब सजदा गाह की तरफ नज़रें होंगी तो आदमी इधर उधर कैसे देखेंगे, सर नीचे है और आंखें सजदा गाह की तरफ है जहाँ सजदा कर रहा है आदमी, ठीक। तो जब ऐसा करेगा तो आदमी इधर उधर देख ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत नापसंदीदा अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया कहा वक्तिलासुन यजतलिसुहु शैतानु मिन अस्सलातिल अब्द। आप फरमाते और कहते हैं ये एक झपट है जो शैतान नमाजी के ऊपर मारता है। मतलब जब एक नमाजी नमाज में सर को हलाता है, इधर उधर देखता है, तो एक किस्म से ये शैतान का अटैक होता है उसकी इबादत को कमज़ोर करने के लिए, उसके खुशू के लेवल को डाउन करने के लिए, उसके जहन में को इबादत से निकाल कर, प्रेयर और वर्शिप से निकाल कर कहीं और वो कंसंट्रेशन ले जाता है, उसका जहन घुमाता है। तो ये बात बड़ी अहम है याद रखी, ठीक, कि जब नमाज में हो तो हम देखें, इसलिए कि ये शैतान का अटैक है, हमला है। वो नहीं चाहता कि इंसान कोई भी काम दिल जोई से, पूरा दिल लगा कर करे, और ख़ास तौर से रब को जो राज़ी करने वाले अमल है उसमें तो बहुत ज़्यादा वो याद दिलाता है, ये काम करना है, फलां करना है, इधर देखो उधर देखो, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। तो आपने फरमाया तो शैतान का अटैक है जो इंसान पर होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नमाज के अंदर सर को इधर उधर ना घुमाएं, आँखों से ऊपर नीचे दाएं बाएं ना देखें, ये बिल्कुल पसंदीदा अमल नहीं है, बल्कि ये शैतान हमारी नमाजों को, इबादत को कमज़ोर करने के लिए ये काम करता है, इस बात को हम जहन में रखें। दूसरा काम, आसमान की तरफ नमाज में देखना, ऊपर की तरफ नमाज में देखना, ये दुरुस्त नहीं है। इब्तदाई दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते तो बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त थी, जैसे कि कोई सलाम करता तो सहाबा जवाब दे देते थे, जब सलाम फेरा जाता तो हाथ उठाकर सलाम फेरा जाता था, ठीक, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नमाज में कभी कभार ज़रूरत की बातें भी कर ली जाती थी, ये इब्तदाई मराहिल थे। इसी तरह नमाज में आसमान की तरफ भी सहाबा देखते थे, जैसा खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम बार बार आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पढ़ते, दुआ करते और आसमान की तरफ देखा करते ताकि क़िबला जो है रुख बदल दिया जाए। कुरान के अंदर ये कि हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देखते हैं, आज से हम क़िबले को जो है बदलते हैं और अब तुम जहाँ कहीं भी रहो मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा किया करो। तो ये इब्तदाई दौर था, लेकिन बाद में आपने चेहरे को ऊपर उठाने से नमाज में मना कर दिया। याद रखिए, बहुत सारे लोग बिना किसी वजह के चेहरे को नमाज में ऊपर उठाते रहते हैं, हर थोड़ी देर को ऊपर उठाते रहते हैं, ठीक, कोई वजह नहीं होती है उनके पास, एक आदत सी बन जाती है कि एड़ियों पर ऊँचकते हैं नमाज में और चेहरे को ऊपर ले जाते हैं। चेहरे को नमाज में नीचे, मैंने जैसा बताया, नीचे रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया और कहा जो लोग नमाज में अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं वो इस काम से रुक जाएं, और आगे फरमाया या फिर इनकी जो है निगाहें उचक ली जाएंगी। मतलब जो लोग नमाज की हालत में اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو، مطلب سائڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی، کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں یا کوک پر ہاتھ رکھنا، مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں، بار بار درست کرنا، جیسا کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے تو پھر نماز میں کھینچتے ہیں اس کو، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں، یا پھر کرتے کو، ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا، پینٹ کے اندر پاجامہ چلا ہوں گا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا پھر بالوں میں خاموخواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے، اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر، اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو، کبھی کبھار تو دو انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے اس کو، ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہیں بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور ستر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع کے اندر، واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے، یاد رکھیے، اور نماز کی حالت میں ستر دکھنے سے، ستر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں، یاد رکھیں کیوں ایسے لباس پہنیں جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے رہیں، تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں، اس لیے کہ نماز میں خاموخواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے، اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوں گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں، مجھے کیا حکم دیا گیا ہے، دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی ہے مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر सात हड्डियों पर। तो सात हड्डियां कौन कौन सी होती है? एक हड्डी सर की होती है, सर और नाक मिलाकर एक ही हड्डी है, चूंकि स्कल के अतवार से एक है। दूसरे दो हड्डियां दोनों हाथ होते हैं, तीसरे दो हड्डियां दोनों घुटने होते हैं, और उसके बाद दोनों पैर, तो पैर के दो उंगलियां जो मुड़ती है वो हड्डियां, उसके बाद घुटने के वो दो, वो चार हुए, हाथों के दो ये छः हुए, और सर का एक स्कल ये हुए सात। तो सात हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ है, और मुझे ये भी हुक्म हुआ है कि मैं अपने बालों को और अपने कपड़ों को नमाज में ना समेटूं। बहुत सारे लोग नमाज में इतना बड़ा कपड़ा पहन के आ जाते हैं कि नमाज अपनी जगह रहती है, रकात बांधने के बाद कंटिन्यू सिर्फ कपड़े को ही सुधारते रहते हैं। इधर का कपड़ा लेके इधर डालते हैं, इधर कपड़ा लेके इधर डालते हैं, इधर से पकड़ के रुमाल को इधर सही करते, इधर से पकड़ी सही करते, इधर से पकड़ इधर खींचे। मतलब ऐसे लिबास आप नहीं पहन सकते जिसको आपको नमाज में सुधारना पड़े, इसलिए कि नमाज खुशू के लिए है, कपड़ों को सुधारने के लिए नहीं है। कपड़ों को समेटने वाला अमल नहीं है ये, तो कपड़े समेटते रहते पूरी नमाज भर। और कभी कभार लोग ताज्जुब करते हैं कि नमाज पढ़ रहा है क्या कर रहा है, हर उसमें हो जाता है। कभी कोई नमाजी का सीन कैमरे में आ जाए, समझ लीजिए होता है, कभी कुछ मस्जिद में कैमरे होते हैं जिसको लाइव देखते हैं, इतनी हरकत कि दूसरा आदमी ताज्जुब में पड़ जाता है, इसकी नमाज सही है मेरी नमाज सही है, इतनी हरकत तो। और उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में लोग बहुत कम हरकत नमाज में करते हैं, लेकिन बिलखसूस अरबों को देखा गया इतनी हरकत नमाज में करते हैं, वो भी ये वाली, बालों को सुधारने वाली और कपड़ों को सुधारने, जबकि आपने फरमा रहे मुझे सात हड्डियों पर सजदा करने का और कपड़ों और बालों को ना समेटने का हुक्म दिया गया है। मतलब इस बात का खास ख्याल रखने का कहा गया कि ये अमल मुझसे ना हो। तो ऐसा लिबास मत पहनिए फिर जिसको आपको समेटते रहना पड़ रहा है, ठीक। इतना लंबा पहन लिया कि बाजू वाले का अटकता है तो आप नमाज में सोच रहे हैं कि पहले खींच लो ताकि वो अटक ना जाए, या उठते वक्त कोई पीछे का नमाजी उसका सर रगड़ा ना जाए, क्यों तो इतना लंबा है कि सजदा उसका उस पर हो रहा है, या पीछे का नमाजी परेशान है तो झुकते भी है तो फिर समेटते हैं जमा करते हैं, मत पहनिए फिर। चुस्त लिबास का इस्लाम हुक्म नहीं देता बहुत टाइट, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि उसको समेटने के अंदर आपका वक्त ज़ाया हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े को समेटना, बालों को समेटने से मना किया है, ठीक है। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं नमाज के ताल्लुक से, जिसके अंदर जो उमूमन हम अमल करते हैं वो ये है कि उंगलियों को उंगली में डालना और उससे आवाज़ करना लोग करते हैं नमाज की हालत में, उंगली जैसा नमाज में खड़े हो जाते और खड़े खड़े फिर कंटिन्यू नमाज चल, फिर ये उंगली लिया फिर तोड़ ली फिर कंटिन्यू नमाज चलो, ये हाथ डाल के फिर कंटिन्यू नमाज चलो, या उठते वक्त आप देखिए नमाज यूँ करते फिर कंटिन्यू नमाज चलो, ये मना है। उंगलियों का नमाज की हालत में तोड़ना या उनको अंदर एक में एक डाल के इस तरह से जिसको चटखारे लेना कहेंगे, उंगलियां आवाज़ करती जिसकी वजह से, ये नमाज की हालत में, इसलिए कि खुशू के खिलाफ है। अब जैसी उंगलियां टूटने की आवाज़ आएंगी बाजू वाला भी परेशान होता है क्या हो रहा है, उसका भी कंसंट्रेशन हलता है, ठीक, और वो भी देखता है कि मैं क्या हो रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो अपने जो है हाथों को खेलना इस तरह से दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा की रिवायत है, नमाज में अपनी उंगलियों को ना चटखाओ, मतलब ना तोड़ो, उनकी आवाज़ ना करो नमाज की हालत में, तो नमाज में उंगलियों को नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात को भी हम याद रखें। इसी तरह नमाज की हालत में जो चीज़ नापसंदीदा है वो ये है कि सजदे की जगह पर एक से ज़्यादा मरतबा अगर कंकरियाँ या कुछ चुभने वाली चीज़ें तो कंटिन्यू उसको साफ़ करना या हटाना, या अपने सर को साफ़ करना और हटाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि बार बार कोई या तो सजदे की जगह को साफ़ करे या तो अपने सर को साफ़ करे। अब ये चीज़ कहाँ कहाँ लागू हो सकती है? एक जहाँ धूल है मस्जिद में, कभी एक सब भरती है, अब कभी कभार लोगों को जोश आ गया, दो चार सफ के लोग आ गए, तो अब जो रेगुलर नमाजी या जो आम लोग पीछे परेशान होते, इतनी धूल रहती क्योंकि वहाँ रेगुलर नमाज नहीं होती, या छत पर चले जाना पड़ता कभी, तो याद रख लीजिए अब अगर आप धूल में नमाज पढ़ रहे हैं तो मिट्टी और धूल पाक होती है। तो बहुत से लोग फिर क्या करते हैं, जब ऐसी मिट्टी धूल देखते हैं सजदे में जाते वक्त थोड़ा सा उसको साफ़ करते हैं, फिर उठने के बाद सर को साफ़ करते, कोनी साफ़ करती है, कोनी साफ़ करते, घुटने साफ़ करते हैं, कुछ नहीं करेंगे हम। अगर आपको लग रहा है ये धूल मिट्टी का ही मामला है तो आप समझ लीजिए यही तकदीर है आज की, कि आपके कपड़े आज ख़राब होने वाले हैं इसके अंदर। और नमाज में कपड़े ख़राब हो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती, कहाँ कहाँ कपड़े ख़राब नहीं हो जाते इंसान के, है ना। तो लिहाजा अननेसरी एक्शंस ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, ये सुनन अबू दाऊद की और जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया कहा सजदे की जगह में एक से ज़्यादा कंकरियां हाथ पर हाथ ना फेरो, मतलब अगर कंकरियां हैं चुभने वाली चीज़ें तो एक से ज़्यादा बार हाथ नहीं, वन टाइम कर सकते, इसका मतलब एक से ज़्यादा बार मत फेरो, मतलब एट वन टाइम नमाज की हालत में। तो बेस्ट पार्ट क्या होगा, मैं कहूँगा आप जहाँ सजदा कर रहे हैं, वैसे अमूमन मस्जिद में ऐसा इश्यूज़ नहीं खड़े होते हैं, لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے, جیسا جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف, یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے, یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے تو آپ پہلے سجدے جگہ دیکھ لیا, اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لے. اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں, یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار, کیا کرنا ہے سوچ لیجیے, تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو. جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر, تو پھر ایک بار تو اجازت ہے, آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے ہیں, اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا, تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھپے, بعد میں مسجد کے پھینک دے لے جا کر اس. ٹھیک, بہرحال تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے. ٹھیک ہے, آگے فرمایا, بلکہ معاف کرنا پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں, سجدے کی جگہ میں جو ہے, اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں, جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے, اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو, اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے, جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے, لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار. آگے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو, اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو, تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو, یاد رکھیے. ٹھیک, اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں, گول گول گول گول ہوتے ہیں, خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں, لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں. پھر ایک بار ہو دو, جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے, کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا, آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے, جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نماز ضائع ہوں گی. ایزا دینے کا الگ چیز ہے, کنکریاں ایزا نہیں دیتے ہیں. ریت عموماً آپ کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی, یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی, ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے, کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے, تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں, بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں, ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں, ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے, تو بہت سے لوگ تو میں سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہو دیکھا, سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں, اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے, ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں, بالکل درست نہیں ہوں گا. ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجیے, اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا, ایک خاموخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے آپ سے ہم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو, جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے, نماز کا پارٹ نہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے, کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ, جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار, داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا, مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا, بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا, ایکسٹرا ہے کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا, یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو کے کچھ لوگ وہ کرتے ہیں, یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پائجامہ اوپر, ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے ادھر سے کھینچتے, پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ درست نہیں ہوں کوئی بھی عمل. یا پھر نماز میں خاموخواہ آوازیں نکالنا, بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں, حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے, فطری آ جائے تو اجازت ہے, غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں. غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا, نماز میں ڈکار نہیں. یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ ہر تھوڑی دیر کو, تھوڑی دیر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں, ٹھیک, جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر, یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے, نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے, جو نماز کا پارٹ نہیں ہے, پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ارے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے نا ہم کو ڈسٹرب ہوتا, یہ نماز کا پارٹ ہے, نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے نا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے, یہ نماز کا پارٹ ہے. جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے, فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہے, غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ اور باقی چیزیں. اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے, تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے, ڈکار لے رہے, یہ سب کیا ہوتا ہے, سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو, آپ فرماتے اسکنو فی الصلاتی, نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں, خاموخانہ لیں. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا, یہ درست نہیں ہے. یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا نہ سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں، نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں، نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا۔ دعا کر سکتے آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں۔ اس کے علاوہ آپ کیجیے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، ارے اب وضو کرنا بہت جان پیارا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے، تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے ایک الگ چیز ہے، تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو، تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا، بتائیے آپ؟ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کانسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ ٹھیک، نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا، کہا کہ پہلے کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو، تو تب وہ نماز نہیں پڑھیں گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے ہیں کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو، میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے، کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، یہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا، اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا، اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا، سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا، تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے، نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو، اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے. تورق کہتے ہیں اس کو عربی میں, کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا, معاف کرنا, سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے ہیں لیپ پر, اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر, جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے, مرد نہیں پڑتے ویسے, تورق کرتی عورتیں, دیکھیے ان کے قاعدوں میں, وہ سنت ہے آپ سن کی. تو بہرحال وہ کرنا چاہیے. تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے, پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں, تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں, وہ احتیاط کریں. اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا ہے, جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے, اور یہ دونوں کے لیے منع ہے. حدیث میں کہیں نہیں کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے, مردوں کے لیے منع ہے. آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے, صحیح مسلم کی روایت, شیطان کی طرح نہ بیٹھو, منع فرمایا, اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے. اور تقریباً درندے یا جانور جس کو لیں گے, جو جیسا کہ بھیڑیا ہے, کتا ہے, شیر ہے, یہ درندے ہیں, درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو, یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں, ہاتھ نیچے رکھتے ہیں. تو کہا درندوں کے ایسا نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے, ٹھیک ہے, اس بات کا. اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں.